Oberu en ebestel. Degvet penat. Enden au chom e cesareia e an o Cornelios, cantener ar gohorten an vet italiat, an eza enden deol, dujer due, evele ol dieges. Boaz de oa d'ober calz a luzon ou dar bobl, a pedi a rei due d'alchmat. Gwellu dar reaz en ur wele diges anat, war dro an naveder eus an deves, el an otru a chantren de gaud hag o lavarout deza. Cornelios! Eñ, o vez an parde de selouton hag reugaz ar spontenn na hag o lavaras petraz otru. Hag e respontas deza an el. Da beden nou a da luzon nou a zo pignet davet due da vezan un invora dur diraza. Bremañ eta, kas tud da yopet hag e c'hadun den e an o Simon hag e lesan o per. Ostiz eo e ti ur c'hwerezer an vet Simon, a ti emañ a zo war ribl ar mor. Pa voet kuit an el a gomz e outan e c'halvas Cornelios daou eus e vevelion hag ur sou d'art deol eus ar re a vez e darchmat ganta. A gout e bezan dez revellet pep tra dezo e kasaz an ezo da iope. An tronons, tra medon gant o ent a matos taen eus ker e pinya sper war da leur doen war dro a c'hwer veder da bedi. Don a reaz naon deza hag e c'hoanta az debredi un drabenak. Neuze e keit a medod o c'hoz a boe deza e c'hoar vezaz gantan bezan gour savet. Gwellu da reaz an nev digor hag un drapar d'un dour bier vras o tisken beteg an dour war boez e fevar c'horn. Hag e barz edo an ol bevar zroadeget a loenet stlej eus an douar hag an ol eunet eus an nev. Hag ur vouez a lavar outan. Deusta, per, las a depre. Met per a respontas. Tam ebet outro, radak biskoaz nemeus debret eus kemen a zo sotret a dibur. Hag ar vouez a darde un eilgwech a lavar deza. Ar pezen neus doue glanaet an eza, ar rabat dite en lakad da sotret. A kemen se a c'harvezaz dre deir gwech a kerken e voe dilamet an drad an eo. E pad med o per o c'houlen outan e unan petra war gwele diges se o paouez c'harvezout ganta, setu ar oazet bet kaset gant Cornelios goulenet gant o Tisimon en em gave dira gant Norborz. Gervel ar rejon a goulen daoust taget op Simon, lesan vet per, o loja eno. Evel med o per o prederdi an bepredet war di wele diges e lavardas dezan ar sperret, setu gwazet ouz da glask. Desta, disken, a ke war rog, ep termal, rak meo an meus o chaset. Per o vezan diskenet da gaud ar oazet a lavardas dezo, setu, me an inia glaskit, dre bezert abek e mor amant. Iñ a respontas, a chantener Cornelios den just a doujer due a vez roet testen imad dezan gant ol vroad ar Eusevion. A zo ber roet dezan gant un ael santel a chemen da skechat de di a da glevout a chomzou a lavardes. Per neuze o galvaz e barz a gardoaz e bech dezo. An tronons eze a skuit ganto a ginien nouz ar vreder ziope a iaz ives en ganta. An deiz war lech e chantre e cesareia. Cornelios a oa ouzo gortoz, goude bezan galvet en dro dezan e gerdent hag vignon et tosta. Da c'houls ma teu e per de barz an ti eze as Cornelios en arben dezan hag kouezan e arze drei de stouaz tiraza. Met per ar reaz dezan sevel er nur lavardout, saven dro, mei vez a zo den. Hag en ur zivizout gantan eze as tre, kavout ar da bodet ur c'halz a dud hag ge lavardezo, c'hui war eze o difennet gronz ouz a urzur Iusef dar den predi un estren pe mon en e di, met doue a zo paouez diskouez din me ned leer ober sotret pe dibur eus denebet. Se tu perag e pter mal ez on Edward Oak, pas eus deuet dam herhat goulen ar ran eta, evit pesert abeg och eus kaset tud dam gervel. Cornelios a respontas, ar pevarde devez eman d'an urman, med an opedi d'an navedeur em zi. A setu men em gavaz ur gwaz dirazon, gant diliad lugernus. Hag e lavardas, Cornelios, Chelaou et d'eobet d'abeden ad alluzonou a zo bet invorde dirak doue. Kaz et a tud da Yope da gechat Simon, lesan vet perd, e ma o loja et ti a chorez Simon war grib l'ar mord. Dius tu et a emeus kaz et tud da skechat, a te a c'heus gret ma do ton. A bre ma e ma omni al dirazu devit klevout kemen a zo bet gochemenet dit gant doue. Perd neuze, onem lakad da gomz, al lavardas. E gwerionez, gwerout ardan annad neraket doue difoc etre an dut. Met e kemen broad a zo, an neb en neus doujans dezan a garda diouz ar reiz a zo deuet mad gantan. Kaset en neuze gomz da vugale Israel o kemen dez o kelou mad ar peoc dere Jezus Christ. Un eo otru peptra. Huivez a war petra zo c'hoarvezet dere vrdo judea a bez. Penons Jezus eus Nazaret a grogas da gentan gant Galilea goude ar vadezian bet prezeget gant Yann, penons doue en eus olevet an neza gant ar sperd santel a gant galout. Eo en eus tremenet o hober ar mat hag o pardean ar reol a oa kouezet dirak galout an diaoul. Rak doue a oa ganta. A ni a zo testu da gement tra en eus gred ebreu ar Eusevion hag e Jeruzalem, eo a go deus laket ar mardo dre ez tagan ouz a c'hoat. Enez eo en eus doue da sochet an neza, dan tre de deiz, ar doe deza en emzis kwez. Neket ar bov la bez, met a destu bet dibabe den ar doe gant doue. Dimni a gon eus debred hag evet gant tango de deza at sevel a douez ar rebardo. A gouche menet en eus dim prezek dar bobl a testenia ez eo eo a zo bet di a zezet gant doue da varner a reveu ag a revardo. Deza e tuk testenia an ol berdo fedet ar resevo dre e anno ar pardon eus ebehedu kemen inni a gerdenna. E do c'hoa sper o komz e vel se pa gwezaz ar speret santel war ar re ol a chelaoue ar gomz. Hag e voez sebezet an ol gerderion am droched a oa deuet gant perd. O welou de oa beskwiliet war dud ar broadou ivez ton nezon ar spert santel. Rago c'hlevout ar reine o komz Jezu hag o c'hemban braster doue. Neuze e tis kler ya sper? Daoust hag e c'hel unan benag nachan dour ar vadezian dar remma hag o deus resevet ar spert santel ken kouls a nion unan? Hag erdo as urs do badezi en anno Jezus Christ? Neuze e pedjon an ezan da chom ganto un nebe devezio. On eg vet penat. Klevout ar reaz an ebestel hag ar vreudeur a oa e judea o devoar bagan ed ivez de gemerdet komz doue. Neuze pa voe pigne den dro per da Jeruzalem et a bute outan an am drochidi o lavarout? Per agout an tre de titut di am dro hag a c'eus debret ganto. Perd nem laka az neuze da zisplega dezo an trau pel naben o lavarut. Mewa e ker diope, ed ono pedi pa welis dere chorzau ur veledigez, un dra az isken ne eus am neu. Envel ouz un dubi ur vraz de gaset war bouez ar pevar horn an nezi hag az eus betegen non. Pardet ma sel uti e chomen o harvesti hag e welis pevar zordoa deged an duard al luenet gwez, al luenet stlej, hag eunet an neu. Neuze klevis ur vouez o lavarou din, Deusta, per, las, a depr. Met respond aris, Tam ebet, otru, arak neus tra sotret pe dibur debet ave fe eit biskoaz em genno. Un eil gwej ava de lavaraz ar vouez eus an neu, ar pez en neus doue glanet an eza, ar rabat dite en lakad da sotret. Kemen se a c'hoarvezas dre deir gwech, hag darde e voe sache den dro an ol draud an neu. A se tu war an tol tri den o herru dirag an ti medom enna, bet kase deus kez arde ya bet tegen non. Met lavarud arde as din ar sperdet mon ganto eb chom da der mal. Mon arde as ivez ganin a c'hwer brar ma, hag eze jom e barstian den. Degmen arde as din penons en deva gwele de nael on emziskwez ne di hag o lavarud dezan, Kas tud da Yope, da gechat Simon an inni lesan oet perd. Un lavarou di da chomzou e vezi salvet ganto, te a da diegez a bez. Met a vech ma oan krog da gomz e kouezaz ar spert santel warno, evel men neus gredi vez warnom ni en deru. Don ardeas neuze kundin neus komz an outrou hag al lavare? Yann en neus badezet gant dour, c'hui avad a vo badezet d'ar spert santel. Marden neus etta doue roet dezo an evelep donezon a dim on unan evit bezan kredet en outrou Jezus Krist, piou an me evit enebi ouz doue. O klevout a chomzousse e teujon da sioulad hag e rojon gloar da zoue en ur lavardout? Evel se, dar bagane divez en deus doue ar roed ar geuzidigez agaz dar vuez. Ar re eta a oa bestrewet da gaver an drubuliaden c'hoarvezet en dro da Stefan o deva tizet betek Fenika ki prenez hag an tokeia, med ep diskleria ar gomz da zenebet nemet ar Iusevion. Inien nou an ezo koulskoude ki prenez idi a kerden eidi deuet da Antiokeia a gomze ivez ouz a chresianet o tegemen dezo kelou mad an outrou Jezus. Edo dorn an outrou ganto a braz e weni ver an dud a gredaz a genem droaz ouz an outrou. Don a reaz a chomzou eus kemen se betek diouskouarn iliz Jeruzalem hag e kaz joan Barnaba betek Antiokeia. Emma eurwe gerduet pa welaz a c'hraz roet gant doue, a voe laouen hag a generzaz an ol da chom star da galon a feal d'an otor. Ragen den ma da oa an eza, leun a sper tzantel hag a feiz. Hag eze az un niver braz a dud da greski a re a oa d'an otor. Mon a reaz neuze betek tarsoz da gechat saoul, hag o vezan e gavet e te gasaz an ezan da Antiokeia. E pad ur bloavez leun e chomjon en ilisse, a kellen ar rejon un niver braz a dut. Ken eze o da genta en an tokeia e voe lesanwet an diskiblet kristenion. E kerz an devezio se e tiskennaz eus Jeruzalem, diug an erion da an tokeia. Sevel ar deaz un anon ezo, hag a boze anno, da ziuganda dre ar sperdet et leun naoneget vraz don dizale war ar bet an ezo da bez. Hunez eon ini c'hoarvezet en amzer glodios. An diskiblet neuze, pepini ervez ar pez en devoa, a zivizas kas kwazel dar vredeur an ezet e judea. Ar pez ar rejon dre graz pe adra don en awardion dre zaouarn Barnaba a Saoul. Daouzek vet penot. Wardro a c'houlse e tolaz a roue e rodez ez aouarn war darn neus tud an iliz do gwalgaz. Lakad ar reaz dar mardo dre a c'hleze Jacques Breurion. O welo de oa deuet mad an drase dar Iusevion e reaz c'hoaz tapout kroge perd ivez. An devezio di c'hoel lewa. Lakad ars warna e tolaz an ezan en toulbach. A gerdoaz an ezan da ziwal da bevar skouadat a bevar soudart pepini, gant ar menat de zegaz goude ar pask dier ag ar bobl. Per eta oa mirded en toulbach, met pedon an iliz a veuze dizean o sevelevit an war zudoue. Neuze en onzvesse en eun ar do gant deiz matle e rode zegaz dier ag al lezvarn edo per kouske de tre daou soudart e erdeu de oa gant diou chaden a gwarde dirag an nor a ziwale an toulbach. A setu un nael eus an otru o ton, hag ur sklerijen da lugerni e barz ar prison. O skeig an per negostez e ti un az an ez, o lavard, saf prim, hag e kwez az ar chaden diouz ez a warn. An nael neuze a lavard az deza, kemer da c'hurdis, a laka da sandalen ouz da dreit. Pez ar deaz, hag an nael dez an c'hoaz, Tol davant el war nout, a deus war me lec'h. A mon ar rae ar mez war de lec'h, a ne ouie ket e oa guerion ar pez a c'hoarvez e dre an ael, met kavout ar rae dezan en deus war eur le digez. O vez an tremenet e biout ar ward kentan ad an ael re, e c'ha rujon gant an nord ouarn a sko war ger. Oumma an ezi e c'hunan a zigoraz dirazo. Eid ar mez ez ejon warok betek pen ar stret, met kerken eze az an eil kuit diouta. Perd neuze, distroed enna e unan, al lavardas, brema e wel an egurionez en deus an otru kase de el, a mar difran met diouz dorn e rodez a diouz kemen a c'hortoz e pobl ar Iusevion. A govezan ad kave de ent, eze az war zuti mardi, mamian, lesanwet mark, e lec'h ma oa bodet kalzik tut, a gin o pedi. Skeiardeas us dor ar porchet, ag ur vates e c'hon rode a dostas de chelau. O c'hon avezout mo esperd gant al levenez a oa enni, ne zigort ar skedon noord. Met terde de gardeas de gaz kelou edo per aze e arz ar porchet. In avad al levardas dezi, foli arrez, met ia zalche de zisklerdian e oa se. In neuze de levardout, e el an inieo. Per diouz e du, hag en dalche da skei, pod e voet digordet e wel jon e oa em evit guird a sa batue de chomjon. Eo avad ar deas sin dezo gant ez orn da sevel hag a zon evel las dezo penons en devo an otru e vleniet e mez an toul bach. Hag e lavardas, kasi da c'helous e da jakez, ad ar vrededeur, hag o vez an kuitet e zeaz de lechal. Pa voet deuet an deiz, ne ket un dister a strafu la savaz etouez ar soudardet, da c'houzout petra oa deuet per de vezan. E ar dodez a lakaz klas kouard nan, met o vezan chomet e begavout e c'houle nataz ar wardet hag ur urz do c'haz d'ar maro, a diskenet eus brojudea da gezardea e chomaz enno. Bez e oa dizem gleu braz e trezan a tiere Sidonis, a un venna de teaz ar zemman de gaout. O vezan laket diouz a zu blastos kambrelan ar zoe e c'houlen en ar peoc, ar dak bevan zo bro a zoe eus ini ar zoe. Dan deiz divizet, e rodez gwisket gantan e ziliat ar rue a iaz da zezan war al leurden. Hag e pat ma prezegenne dezo e juche ar bok. Mouez, un doue ezeo, neket ini un den! War an tol eus keaz gantan eil an otru en abek man en devo a kerdoet gloar da zoe, a deuet da vezan krignet gant ar prenve de rentaz e uan a tiwezan. Met komz doue a yaeo ar gresk a fonusa ad ardae ar grederdion. Barnaba a Saoul avat, kaset da ben o Chefridi a zistroaz diouz Jeruzalem en ur gemer ganto Yann le sandwet Mark. Trizek vet penat. Bez oa en iliz di a zeze de Antiokeia profedet a doktordet. Barnaba, Simon le sandwet Niger, Lukioz a Chireneat, Manahen, mignon avionik d'an tetrarc Herodes, a Saoul. Un deis medonio lida an otru a goiuni, e lavarda ar sperdet santel. Lakid eta din agostes Barnaba, a Saoul evid al labur an meuzo galvet dober. Neuze gude iuni a pedi e rasten joan nu daouar nu arno hag e les joan an ezo devon. In eta, bet kaset gant ar sperdet santel, a ziskenas da se leukia hag a c'hano e verdejon betek kiprenes. E ruet e salamin, e c'hemban jon komz due e sinagogennu ar diusevion. Yann ivez a oa ganto da skoazel lour, o vez an treuzet an enezen en efez betek pafos, e kav jon enno un udur, falz diugan ur diusev, bar Iezu e anno, a oa eus an dud en dro dar proconsul Sergios Polos, e man un den poel leganeza. Ar proconsul a laka az gervel Barnaba a Saoul, gant a c'hoan da glevout komz due. Med Elima az an udur, rak kemen se eo a dalve anno, a en nebe outo hag a glaske distre ar proconsul diouz ar feiz. Ogen, Saoul, an ve divez Paul, leun gant ar sperd santel, o vezan parde de sel outan a lavardas, O den leun bard gant pep trubardies, a pep falagries, maban diaol, e nebour da pep justis, a gen e baweziket da gamma entou an otru, in hag a zo eun. Ya bremañ setumeman warnout dorn an otru, a ma vezi dal, ne weliken e pa d'ur penat sklerijen an eol. Warn tol, e kouezas warnan die c'houlou a tinvalijen, hag e troe distroe, o klask tut de vlenia. Neuze o welou d'ar pez a oa c'hoar vezad ar proconsul a gredas skoet all e sperdet gant kelenadur ez an otru. Eus pafos, aet derevord, Paul hag e gumpagnoned a zeaz da berge e pamphilia. Median nenem ziz partiaz diouto evit distreid a Jeruzalem. In, avad, o vont diouz perge a dreuzaz ar vro beteg Antiokeia Pisidia. Deiz ar sabat, o vezan e de barz a sinagogen e c'hazez joan. Gudelen aden al lezen hag an djouganerion e kassas ar denerion ar sinagogen tud da c'houlen outo. Breder, ma c'hez ur gomz bennak a genners da lavardout dar bobl komzit. Po la savas, ar de as sin gant ez orn hag a lavardas? Israelidi, a c'hui, tu gerion due, chelaouet, due ar bobman, due Israel, en eus dibabet un tadou al lak d'ar boblement da greski e pa de arlu e bredo Egypt. Gant nerz braz e vrec'h en neus tennet an ezo er mez an ezi, hag e pa daugen bloavez en neus gret war zoro er gweler. Goude se en ur gaz da get seiz bredoad e douar kanaan en neus laket an ezo da bechenna o bredo. Kemen se a oa bepadet pe vachan an terkan vloaz pe war dro. Da c'houde er doaz dezo barnerion, beteg an diugan ur Samuel, met da eul kemen se e c'houlen jon ur roue. Hag ur roaz doue dezo Saul, map kis, ur gwazus meurdi at Benjamin, e pa daugen vloaz. O vezan e denne da gostez e lakaz da sevel dezo David da roue. A da emma en eus douge dan testenima. Kavet em eus David, map Jesse, un den ervez mahalon, a gasso da ben ma olvenado. A diwar diskenad ur emma en eus due ervez e bromessa laket da sevel da Israel, Jezus e giz salver. Jan en devoa prezeget evel diardoger e zon e digez en ur gemen ur vadezion a geuz da ol bobl Israel. A pas edo Jan gant disa herdenaden e lavarde an inia sonji de zon me nonket. Met setu ma teu war melech an inni non ket de lezek da ziskoul ma sandalen ou e dreit. Breder, c'hui bugale eus gouen Abraham, a c'hui amman doujerion doue. De a c'hui e obet kaset kemen ar silvidigez ma. Ar ragon ez idi Jeruzalem hag o fen ar denerion o deus di an avezet an eza. Ken koul sa komzou an djougan erion avez lennet bep sabat o degaset o deus da wir dregon da oni an eza. Aus na gaven enna abeg ebet avaro o deus goulennet digan pilat ma vefe kaset da laza. Po devoa persevennet kemen a oa beskrivet diwar ben et isken jon an ezan gdiouz a c'hoat de laka de nurbez. Bet due en neus ezi unet a douez a revardo. En im ziskwezet en neus e pat kalz de vezio da re a oa pignet gantan eus Galilea da Jeruzalem a re en eun a zo bremantez tout dez an dirag ar bobl. A ni a zegaz d'or a c'hellou ma diwar ben ar bromessa en devoa gre dontadou. Doue en neus e degaset da wir, evidomni, o bugale, dre atsevel Jezus da veu evel ma zeo skrivet en eil salm. Ma ma boutte ir dio me an meus da c'hanet. Doue en neus atsavet an ezan a douez ar revardo, rag ned leket distrei dar vredin adurez, sed ar pez en devoa diskler diot pa lavarde, erde ar din dioch a chra santel prometet da zavit an inni werdion. Hag evel se e lavar c'hoaz en ul lechal, ne leziket da san da welu dar vredin adurez. Met David, goude bezan bedene amzer de servijer mennadu due a zo marvet a zo bet lake de kishen edadu, agen neus gweled ar vredein a durez. An inni avaden neus due a tsavet an eza, nen neus ke gweled ar vredein a durez. Ar davo eta an avezet ganach eze odere ennez e kemen nom deoc pardon ar pehedu. A pa noch eus ket gale tizut ar reiz derd gant lezen voizez e o enna evez gonezet ar reiz derd gant kemen inni a gret. Diwalit ta na c'hoar vesfe ganach ar pez a zo belavardet gant an diou gant erdion. Selit, dis me gant serdion, bezit est lamet a kit diwar bel, rag un oberden e zan dober en ou tevezio na gret ferket en ni ma vije dan nevel d'or. Pedo an e bestel o von ermez, e teujot da bedi an ezo da gomz dan dud war an evel eb dan vez ar sabad war lec. Goude dan dud divodan, Kalz eus ar diouz evien hag eus ar bredo selite da zeul erion doue a yeaz da eul po la Barnaba hag ar remma o komzouto a er bedaz dezo chom feal da c'hraz doue. Dar sabad war lec'h, og eus ker a bez en em vodaz da chelaou komz doue. Ar you Zevion? O welu d'an engro estu da voe gonezet all gant ar guard izi. Hag enebi ar dain ous komzou Paul gant blasfemo. Met neuze savet ar dizieg eus enno Paul la Barnaba a zisklerdias. Deo c'huit hag enta eo ar de vefek emennet komzdoue. Met peguir eti ar benni d'an ezi hag enem varni d'o c'hunan dizeleze geus ar vues per badel. Setum menem droom war zu ar brodoadu. Ragevelse en eus an otor gouchemenet dim, da lake de meus da sklerigen ar brodoadu evit degaz ar silvidiges betek pen pella an duard. O klevout se, tud ar brodoadu, avoe laouen hag a veule an otru. Kredi ar deaz a resse ol, a oa bet merke devit ar vues per badel. En em skinia ar dae komz an otru dere a c'horn brodoa bez, Med ar diouz evion, a lakas berve pen ar groag ez ar den guel, o hadordik due a givez e penan dud vra a zeus kerd. E naoui ar rejon un eskinaden en e pol la Barnaba, ma voen ar gaset ganto diouz oz achen vro. In neuze, o vezan ejet en o enneb ar boultern douz oz reit a giaz da e konion, an diskible davad a oa leun gant al levenez hag ar sperret zanter. Pevarzek vet penat. En ikonion en evel ebdoarde e zezion e bar sinagogen ar Eusevion, hag e komzion e sert gis ma kreda az un engreuz braz adut ken Eusevion ken gresionet. Med ar Eusevion, chomet diskredig, a vrudas hag a lakas drug da sevel etud ar brodoadu a ene bar vrudeur. Ur penadik brau a amzer a dremenaz eta an dao a bostolen, leun a ar diziegez, arpet ma oan war an otru a zouget esteni da brezegerez e c'hraz en ur laka at sinu a berzudu da c'hoarvezout treo da warn. En em ranna ar deas neuze poblan sker, dar novezan a dugan ar Eusevion, dar nal a dugan an ebestel. Evel ma itrike ar baganed hag ar Eusevion gant no ar denerdien da walgas a da labezan ar an ebestel, a remma pa weljon an drase a gemeraz an tech, war zukerio likonia, listra, a derbe hag an tro ar droio. Hag eno e chomjon da en ban a c'hellomat. E listra e oa aze, a zezet, un den seizet, hag en namet dal e c'hanedigez nen devoa kerzet biskoaz. Enez a chelaouaz Paul o komz, a Paul o parda e selwarna a gouelou den devoa feiz a walc da vez a salvet, a levardaz gant ur vouez krem, en em lak a son war da dreit. Hag en ur lom en da sevel a da vare. Met an engro estut, o welout petra oa Paul o paouez ober, a savaz o mouez e likoniek, en ur lavardout, An douet, en em laket evel ou stut, a zo diskennet da vedam. Hag e rein eus Barnaba Zeus, hag eus Paul Hermes. Peguer e oa en ar rene ar goz. Neuze belleg ar Zeus dira kerd, o vezan de gaset de gichen porche d'an templ, tir vi gardan an tezet, a bourchasse a unan gant an engrouez kinig ur sakrifis. Met an ebestel, Barnaba a Paul, o vezan klevet se, ar roga zo diliat hag ar redaz en ur lam da gaud an engrouez en ur yo c'hal a chomzumma. Gwazet, petra ar ridaze, ni ivez a zo tud o c'houz an evel planeden a c'hui. Tud o prezek d'or en ne un dilezel an idolouk le se evit en em drei war zu an doue beu en eus gred an neu hag an douar ar mord a kemen a zo enno. E kerz a remziadout remenet en eus lezen an olvroadou da von gant o entou o unan, daoust nen eus ke manke da reit eus ten ni dezan e unan gant ar vad en eus gred o pervezi deoc eus an neu, glaveier a koul zu amzer frouezus o prochaz du kalonou o gwalc a vaga durdez hag a levenez. Daoust da chomzou se o devoe bec o virdou douz an engrouez da ginnig dezo ar sakrifis. Met don ar deas neuze eus Antiokeia hag Ikonion, Eusevion, a c'honez a sperdet an dut. Pilad ar rejon Paul gant mein, hag en stleja em eus kerd o kredi eo amardo. Ogen an diskible do vezan en emza stumet en dro dezan, a savaz an ezan en dro en e sav, hag gen a zistroaz ganto e bar skerd. entre nous et disparties gant Barnaba et Teresac d'Herbe. O vezo en bande d'un avis, l'ergerse, a gredit calzic disciblet et istrojon da listra da iconion ad Antiocheia. Startad ar rein calon en disciblet uso generza da chom divra le alfeis en eul lavarut, ez eo adreus da galz trubulio ar rein com mon e barsordu an teles due. Di babar de jon dezo e pebilis presbiterion, agude ober pedennu a iuni e fis jon an ezo en otru o devo a crede denna. Neuzet treuzet Pisidia, Ganto e Teujon e Pamphylia, ago vezan ke menne dar Gomz e Perge et iskenjon bete Gatalia. A hono e verdejon e treze Gantiocheia, lerma oan bederbede dus gras due, evid a labord o devo a casse da ben. Urve ceruet, bod don ilis Ganto, et ege men jon kemmen en devo a due grede drezo, a penons en devo a digor dar broadu, dor ar feis. A tremen ar region ur penat brava omzer ganon disciblet.